เมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วนะว่าการปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของพิธีกรรมหรือว่าอากัปกิริยาข้างนอกอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นทานที่ประเสริฐเป็นศีลที่ประเสริฐก็เพราะใจตั้งไว้ถูกคือใจที่เป็นกุศลเช่นมีศรัทธามีปิติเวลาให้ทานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่นึกเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาให้มากให้น้อยกว่าเราไม่มีความสงสัยมีความมั่นใจรวมทั้งเป็นใจที่ไม่มีกิเลสยึดครองไม่ว่าเป็นความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่มากๆอยากไปเกิดใหม่ในสวรรค์เป็นเทวดาหรือว่ามีมานะความถือตัวยกตนข่มท่านดูถูกคนอื่นนะที่ไม่ทำเหมือนเจ้าของหรือว่าทำด้วยความยึดติดถือมั่นว่าทำแบบนี้แหละถูกแบบอื่นผิดอย่างนี้เรียกว่างมงายหรือว่าทำด้วยกิเลสถ้ารักษาศีลแบบนี้ก็เป็นศีลที่แปดเปื้อนแปดเปื้อนด้วยกิเลสไม่ใช่เป็นอริยกันตศีลอริยกันตศีลก็คือศีลบริสุทธิ์ศีลที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าสรรเสริญศีลที่เป็นไปเพื่อการลดละขัดเกลากัดจอยกิเลสอันนี้ทานศีลแล้วก็มีภาวนาภาวนานี่ก็คือการทำให้เจริญอะไรเจริญก็จิตจิตเจริญการทำบุญในพุทธศาสนามันมี3อย่างคือทานศีลภาวนาอย่าไปนึกว่ามีแต่ทานมันมีศีลแล้วก็ภาวนาด้วยมีภาวนาก็เหมือนกันนะกรรมฐานกรรมฐานนี่จะทำที่ไหนก็ได้ว่าแม่เราต้องมาทำที่วัดหลวงพ่อว่าต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมาทำกรรมฐานต้องมาวัดมาวัดแล้วก็ต้องมาขอกรรมฐานก็มีประเพณีมีพิธีกรรมให้กรรมฐานบางคนก็ไปเข้าใจว่าโอ้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้ให้กรรมฐานนี้เจ้าของกรรมฐานธรรมขันธ์ธรรมฐานนั่นทำกรรมฐานมาได้ทำได้ทุกเวลานะก็เหมือนกับสมาทานศีลนะนะสมาทานได้ตลอดบ่มีใครมาให้ศีลก็เฮ็ดได้กรรมฐานก็คือกันทำได้ทุกเวลาเรื่องพิธีกรรมมันเป็นส่วนเสริมนะเป็นส่วนเสริมเพื่อทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เกิดความพรักพร้อมเวลาทำกันได้เยอะหรือเป็นการเพื่อเป็นการย้ำความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการให้ศีลนี่ก็เป็นการย้ำความตั้งใจหรือว่าการให้กรรมฐานแต่ว่าที่นี่นี่มันบ่มีประเพณีนี้ธรรมเนียมนี้อย่างการถวายสังฆทานก็คือนะถวายสังฆทานนี่ก็มันก็ตามธรรมเนียมก็ต้องมีการกล่าวคำถวาย นะแต่ถึงกล่าวคำถวายท่องมาได้ก็เป็นหยังบางคนไปเข้าใจว่าต้องกล่าวให้ได้ถึงจะเป็นสังฆทานนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องภายนอกตามมาทีหลังสมัยก่อนพิธีกรรมมันไม่มีมันก็เฮ็ดกันง่ายตั้งจิตถวายเลยนะว่าข้าพเจ้าขอน้อมถวายแก่สงฆ์นะหรือพูดด้วยวาจาก็ได้เป็นภาษาชาวบ้านภาษาธรรมดาไอ้พิธีกรรมนี่มันคำกล่าวถวายสังฆทานก็เป็นวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกันนะแล้วก็ง่ายบางคนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็เอาท่องไปเลยง่ายดีมันเป็นสูตรสำเร็จรูปไม่ต้องคิดเอาแต่ถ้าท่องมาได้ก็อย่าให้มันเป็นอุปสรรคของการถวายอย่าให้พิธีกรรมเป็นอุปสรรคจากการทำความดีนะอันนี้สำคัญมากจะทำความดีแล้วทำมาได้เพราะมันมีพิธีกรรมหลายเลิกอันนี้ไม่นี่ผิดนะการถวายการทำกรรมฐานก็คือกันตั้งใจทำสมาธิทำกรรมฐานก็ทำไปโลดอันนี้ทำจะทำยังไงมันก็มีรูปแบบอย่างที่นี่ก็ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมบางที่ก็มีการตามลมหายใจอันนั้นรูปแบบก็จริงนะแต่ว่าปฏิบัติจริงๆมันอยู่ที่ใจนะใจยังไงก็คือว่ารู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งขัดเกลากิเลสรักษาใจให้ปกติอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นภาวนาจะทำที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ภาวนาได้อย่าคิดว่าโอ้มันต้องมานั่งเดินจงกรมสร้างจังหวะตรงนี้เป็นภาวนามีคนเข้าใจแบบนี้เยอะจะปฏิบัติก็ต้องเดินจงกรมสร้างจังหวะนะบางทีก็ไปคิดมองว่าใคร ถ้าคนไม่ได้สร้างจังหวะไม่ได้เดินจงกรมก็ถือไม่ก็ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ผิดนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าไม่ว่าแม้ภิกษุกำลังเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามถ้าหากว่ามันมีความคิดไปในทางกามคือราคะมีความคิดไปในทางโทสะคือพยาบาทมีความคิดไปในทางมุ่งร้ายคือวิหิงสาก็รู้นะรู้แล้วก็พยายามไถ่ถอนจิตออกจากความคิดนั้นนะกำจัดหรือบรรเทาให้มันหมดไปภิกษุที่ทำเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียรเผากิเลสนะคือไม่ว่าจะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่แม้แต่นอนนะนอนอยู่ก็ถือว่าทำความเพียรได้เลยนั่งอยู่ก็ทำความเพียรได้ถ้าหากว่ามันตามดูรู้ใจเจ้าของมีอกุศลเกิดขึ้นมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็ดึงจิตออกมาหรือว่ามุ่งกำจัดหรือบรรเทามันนอนอยู่ก็ปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้ายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแต่ใจลอยปล่อยใจลอยไปโน่นไปนี่นะใจนี่ไหลไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคิดไปเรื่องอดีตมันสนุกมันนะเกิดความมันนะคิดใหญ่เลยบางทีก็ฝันกลางวันฝันว่าเออถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวนี่นะมะรืนนี้พรุ่งนี้สินะถ้าพรุ่งนี้หวยออกนะถูกได้เงินมา100,000-200,000 จะทำอะไรดีเนาะคิดใหญ่เลยนะอ๋อจะไปซื้อตู้เย็นจะไปซื้อโทรทัศน์จะไปซื้อทองนะคิดเป็นตุดเป็นตะเลยหรือว่าถ้าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะได้เงินล้านนี่จะเอาไปเฮ็ดหยังนะไปซื้อบ้านซื้อไร่ซื้อนาจะแบ่งให้ลูกนะคนละ20,000คิดไปเนี่ยอย่างเงี้ยคิดแล้วม่วนคิดแล้วมันอย่างนี้ถึงแม้เดินจงกรมอยู่สร้างจังหวะอยู่ตามลมหายใจอยู่ก็ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติไม่ได้เรียกว่าภาวนาต้องเข้าใจถูกมันก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาสุภัทโธเพิ่นยังบวชได้แค่10 พรรษาอายุ30นะก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่กินนารีหลวงปู่กินนารีก็เป็นนักปฏิบัตินะเป็นครูบาอาจารย์คนสำคัญแต่ว่าตอนหลังก็ชราแล้วตอนก่อนเพื่อนทุดงทั่วที่ทั่วแดนเลยตอนหลังก็พอชราก็เลยอยู่ประจำที่เพื่อนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่กินนารีหลวงพ่อชามีคนตั้งใจมากท่านเดินจงกรมท่านนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนทางจงกรมนี่เป็นล่องเป็นรอยเดินจงกรมเรียกว่าเอาจริงเอาจังหน้าดำคล่ำเคร่งมากจนบางทีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงปู่กินนารีบอกให้ปฏิบัติเลยนะวันก็ทำโน่นทำนี่เดินจงกรมก็ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวก็ทำโน่นทำนี่แล้วขนาดเรานี่เดินทั้งวันยังไม่รู้อะไรเลยแล้วหลวงปู่จะรู้อะไรนะคิดปรามาสครูบาอาจารย์อย่างนี้แต่พอได้ฟังธรรมของหลวงปู่ก็พบว่าโอ้หลวงปู่ท่านธรรมะลึกซึ้งก็เลยคลายความปรามาสลงไปแต่ก็ยังมีความคิดว่าปฏิบัตินี่มันต้องเดินมันต้องนั่งเพื่อนก็ทำนะจนกระทั่งจีวรนี่มันเก่าคร่ำคร่าก็ยังไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่จนจีวรขาดพอจีวรขาดแล้วก็เลยต้องหยุดเพื่อจะปะต้องชุนนะเย็บจีวรแต่ขณะที่เย็บจีวรนี่เพื่อนก็นึกถึงการภาวนาว่าเสียเวลาเนี่ยต้องมาเสียเวลาเย็บจีวรอยากจะไปภาวนาก็เลยรีบทำรีบเย็บจีวรหลวงปู่กินนิริเดินผ่านมาเห็นท่าทางอาจารย์ชานี่ลุกลี้ลุกลนก็เลยถามว่าทำไมท่านเย็บจีวรนะทำไมดูรีบอย่างนี้นะท่านจะรีบไปทำอะไรเหรอหลวงพ่อชาก็พูดว่าอธิบายว่าจะรีบทำให้เสร็จจะได้ไปภาวนาหลวงปู่กินเลยก็บอกว่าเย็บจีวรก็ภาวนาได้นะก็ดูใจของตัวเองแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องนะนี่ความอยากท่วมหัวท่านยังไม่รู้อีกเหรอจะรีบร้อนไปทำไมหลวงพ่อชาก็ได้คิดแล้วโอ้ใช่นะเย็บจีวรก็ภาวนาได้เพราะว่าภาวนาก็คือการดูใจดูจิตดูใจให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวถ้าเย็บจีวรด้วยความไม่รู้สึกตัวนะใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนี่มันก็เรียกว่าผิดแล้วนะทำอะไรก็ตามทำด้วยความรู้สึกตัวยังมีสติเดินก็เดินด้วยความรู้สึกตัวรู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ทำแล้วใจลอยเดินจงกรมใจก็ลอยหรือว่าเย็บจีวรกินข้าวใจก็ลอยหรือว่าจะเร่งทำให้มันเสร็จเร่งกินข้าวให้เสร็จ จะได้ไปนั่งจงกรมได้ภาวนาจะกินข้าวก็ภาวนาได้กินยังมีสตินะอย่างแม่ออกนี่ทำครัวเย็บทอผ้าทอเสื้อสารกระบุงตะกร้าก็ภาวนาได้ทำอย่างมีสติทำด้วยความรู้สึกตัวสังเกตใจเจ้าของว่าเวลาบางทีใจมันลอยพอใจมันลอยแล้วมันลืมตัวความรู้สึกตัวมันหายไปสารกระบุงตะกร้านี้ก็ผิดถูกนะภาวนานี่มันนะจึงอยู่ที่ใจสำคัญที่สุดนะบ่แม่นอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ในรูปแบบนะจะทำอะไรก็ตามถ้าหากว่าใจมีสติใจอยู่กับปัจจุบันมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็บรรเทามันไม่ใช่ว่าปล่อยใจไปตามความโกรธบางคนเวลาเดินจงกรมนะจิตสงบนะจิตสงบมีคนเล่าว่ามีการจัดปฏิบัติธรรมครึ่งวันเช้าแล้วก็มีคนมาปฏิบัติกันหลายก็บอกว่าเดินจงกรมเดินอย่างสงบพอถึงเที่ยงก็เลิกลงมาจากศาลาจะขึ้นรถบอกว่ารถนี่ของเจ้าของนี่มันมีคันอื่นมาปิดทางออกมาได้โกรธมากเลยพูดด่าคนที่เอารถมาขวางทางเพิ่งปฏิบัติมาหยกๆกำลังจิตใจสงบนะแต่พอมีเรื่องกระทบใจไม่ถูกใจนี่มันลืมตัวเลยอย่างนี้เรียกว่ามันปฏิบัติผิดแล้วล่ะปฏิบัตินี่ก็หมายความยังหมายความว่าลงมาจากศาลาก็มีสติรู้ตัวนะขับรถก็ขับอย่างมีสติขับด้วยความรู้สึกตัวนี่ไปคิดว่าปฏิบัตินี่ปฏิบัติแต่เฉพาะเวลาอยู่ในศาลาอยู่บนศาลาหรือว่าอยู่ในวัดพอออกจากวัดก็เลิกปฏิบัติเนี่ยมันผิดละถ้าปฏิบัติถูกนี่แม้ว่าอยู่ในศาลาสงบออกมาข้างนอกใจมันก็สงบได้นะเพราะถ้าหากว่ามันดูใจเจ้าของเวลาเกิดเรื่องกระทบใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเห็นรถถูกปิดทางอ้าวตามันเห็นรูปแล้วรู้ว่ารถถูกปิดทางอ้าวใจมันขุ่นมัวใจมันเกิดโทสะใครวะมาปิดทางเห็นใจที่มันคิดแบบนี้เห็นใจรู้ทันพอรู้ทันเท่านั้นแหละมันวางแต่ถ้าส่งจิตออกนอกใจไปอยู่ที่รถนี่โอ้มันยิ่งโกรธรถของกูรถของกูถูกขวางอันนี้ไม่เห็นใจเจ้าของเพราะจิตมันส่งออกนอกดูอย่างหลวงพ่อชาเย็บจีวรใจก็อยู่กับอนาคตไปอยู่ที่ลานจงกรมแล้วมือนี่เย็บจีวรอยู่ใจนี่ไปอยู่ที่ลานจงกรมแล้วจะไปตรงนั้นให้ได้จะไปถึงที่นั่นไวๆทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยคือการปฏิบัตินี่คือการเจริญสติต้องหันหมั่นตามดูรู้ใจเจ้าของแล้วก็ให้รู้ว่าการทำการปฏิบัตินี่ก็เพื่อฝึกลดละขัดเกลานะเพื่อให้ใจนี่มีโลภะโทสะโมหะน้อยลงมีความมีสันโดษมีความเรียบง่ายมีความเมตตากรุณาบางคนทำบุญเป็นสิบปีความเห็นกับตัวนี่ก็ลดลงน้อยมากเพราะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาทำบุญก็อยากได้โน่นได้นี่อย่างเงี้ย อย่างนี้ทำไปมันก็เสียเงินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะจิตใจไม่ได้พัฒนาเพราะไปอยู่ไปคิดติดอยู่แต่รูปแบบหรือว่าสวดมนต์นะบางคนสวดมนต์สวดกันเป็นวันวันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าใจนี่ก็ยังเครียดยังสูญเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะอันเนี้ยแสดงว่ามันสวดมนต์ไม่เป็นถ้าสวดมนต์เป็นใจจะสงบใจจะมีสตินะอันนี้เพราะว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยไม่ได้ดูใจเจ้าของเลยมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยมีคนจีนคนหนึ่งนะแกเวลาจะสวดมนต์เอ่ยนามพระพุทธเจ้าอมิตาภะอมิตาภะนะมันมีลัทธินิกายพุทธศาสนาแบบมหายานนะที่เน้นเรื่องการสวดเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าตามภาษาของตัวเองบางทีก็เอ่ยนามพระโพธิสัตว์ก็เอ่ยนามสวดไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำอย่างนี้มาเป็นปีปีสิบปีแล้วทุกเช้าก็จะสวดเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าพระอมิตาภะวันหนึ่งก็มีเพื่อนบ้านนะมีธุระอยากจะเจอก็เลยเรียกที่หน้าประตูขณะที่เพื่อนกำลังสวดมนต์อยู่เพื่อนก็ได้ยินนะแต่ว่าทีแรกก็บอกสนใจก็จะสวดต่อไปนะเพราะถือว่าสวดแล้วมันดีสวดแล้วมีความสุขความเจริญก็สวดเพื่อนก็ยังเรียกอยู่เรียกชื่อนะคุณยายคนนี้แกก็ทีแรกก็เฉยๆแต่หลังก็รู้สึกรำคาญนะรำคาญเพราะอะไรรำคาญเพราะมาขัดขวางการสวดมนต์ก็สวดไปเพื่อนแม่ก็เรียกอีกนะพอเรียกครั้งที่สามนี่แกโกรธแล้วนะชะโงกหน้าไปด่าเลยด่าว่ามาลบว่าว่ามาเรียกอะไรนะกำลังสวดมนต์อยู่นะไม่รู้จักเวลาโมโหมากเพื่อนบ้านก็เลยพูดว่าเนี่ยโอ้ข้าพเจ้าเรียกชื่อท่านแค่สามสี่ครั้งนี่ท่านยังโกรธเลยแล้วท่านเรียกเอ่ยนามพระพุทธเจ้านี่ไม่รู้เป็นแสนเป็นล้านครั้งนี้แล้วพระพุทธเจ้านี่จะว่ายังไงนะนี่พูดย้อนนี่ถ้าคิดเป็นก็คงได้รู้สึกแล้วนะโอ้ให้เราสวดมนต์นะแทนที่จิตใจจะสงบนะสวดมนต์นี่สวดไม่เป็นนี่เครียดนะสวดไม่เป็นนี่โกรธนะถ้าคนที่สวดมนต์เป็นถ้ามีคนมาเรียกนะใจก็ยังสงบได้จะให้เขาเรียกไปก่อนเรียกไปเรื่อยๆก็ได้เราก็ยังสวดมนต์อยู่ใจเราสงบหรือจะหยุดสวดเพื่อจะไปพูดคุยให้รู้เรื่องมันก็ได้มันก็ทำได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่ไปด่าเขานี่แสดงว่าสวดมนต์มาเป็นปีๆจิตใจไม่ได้พัฒนาเลยยังมีความโกรธอยู่คนเรานี่มันจะดูว่าจิตการปฏิบัติเจริญก้าวหน้านี่ก็ดูที่ใจนี่แหละดูที่การแสดงออกนะว่าเป็นคนที่มีน้ำใจมีเมตตากรุณามีความใจเย็นมีความอดกลั้นหรือเปล่าถ้าตรงนี้ผมมีนี่แม้จะมาจำศีลทุกศีลมาจำพรรษาทุกพรรษาหรือว่าสวดมนต์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าจิตใจนี่ก็ไปทำแต่รูปแบบนะจะจิตใจไม่ได้พัฒนาเอาละก็พอสมควรแล้วนะได้เวลาไม่ออกพอกจำลาศี